نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناواهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال فقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن آخر أمتي يقاتل المسيح الدجال او كما قال عليه الصلاة والسلام یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے طلب کرتے ہو داد حسن تم پھر وہ بھی غیروں سے طلب کرتے ہو داد حسن تم پھر وہ بھی غیروں سے مجھے تو سن کے بھی اقرار سی معلوم ہوتی ہے میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں انہیں دل کی لگی ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے نہ جائیں میری اس خندہ نبی پر دیکھنے والے کہ لب پر زخم کے دی تو ہنسی معلوم ہوتی ہے اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے معزز اور مکرم حضرات علماء کرام اور سیالکوٹ کے غیور مسلمان بزرگوں بھائیوں اور میرے عزیز ساتھیوں رمضان المبارک کی اس برکت والی گھڑی میں میرا اور آپ کا یہاں جمع ہونا اور دین کی فکر سے مل بیٹھنا اسلام کی بات کرنا مظلوم مسلمانوں کا رونا رونا یہ اللہ پاک کی محبت کی نشانی ہے اللہ پاک ہمیں بازار سے اور دوسرے ماحولوں سے کھینچ کے یہاں لے آیا ہم میں سے بعض کو کچھ کہنے کی اور بعض کو کچھ سننے کی توفیق عطا فرمائی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی محبت متوجہ ہے اپنے پاس اسی کو بلایا جاتا ہے جو پیارا ہوتا ہے اپنی بات اسی کو سنائی جاتی ہے جس کو سنانے کو دل گوارا کرتا ہے اللہ پاک نے ہمیں اپنی بات سنانے کے لیے سننے کے لیے یہاں بٹھایا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی رحمت اور اس کی محبت ہماری طرف متوجہ ہے تو اس لیے ہمیں اس گھڑی سے فائدہ اٹھانا چاہیے پہلے نمبر پہ تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس مجلس میں پہنچا دیا اللہ پاک کا کرم ہے اس کی عنایت ہے اور دوسرے نمبر پہ ہمیں یہ نیت کرنی چاہیے کہ آج جو کچھ سمجھیں گے اسے اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیں گے اور پھر اپنی زندگی کی ساری توانائیاں اپنی زندگی کی ساری قوتیں اور اللہ پاک کی دی ہوئی ساری صلاحیتیں ہم صرف اللہ ہی کے لیے وقف کر دیں گے اور ہماری زندگی تین چیزوں کے گرد گھومے گی اللہ کا نام اللہ کا کام اور اللہ کا نظام ہم اللہ کے سوا کسی کا نام نہیں لیں گے کہ وہ سپر پاور ہے یا وہ بڑی طاقت ہے اللہ کے سوا کسی کا کام نہیں کریں گے صرف اللہ کا دیا ہوا سمجھایا ہوا کام کریں گے اور اللہ کے نظام کے سوا کسی نظام کو گوارا نہیں کریں گے اور کسی نظام کو برداشت نہیں کریں گے یہ اگر ہم نے نیت کر لی انشاءاللہ تو ہمارا رمضان المبارک مفید ہو جائے گا اور اللہ پاک ہم سے کوئی بڑا کام لے لے گا جیسا کہ وہ ماضی میں اپنے بندوں سے لیتا رہا ہے میرے محترم بزرگوں اس وقت جو ہماری نوجوان نسل ہے یا عمومی طور پہ مسلمان ہیں ان کو دو طرف سے کھینچا جا رہا ہے ایک طرف دنیا دار طبقے اسے کھینچ رہے ہیں کہ دنیا کی طرف آ جائے اور دوسری طرف دین دار طبقے اسے کھینچ رہے ہیں کہ آپ دین کی طرف آ جائے جو دنیا سے بچ کے دین کی طرف جاتا ہے تو دین کی طرف دعوت دینے والے اتنے زیادہ ان کے مختلف قسم کے نعرے ہیں کہ آدمی کہتا ہے میں جاؤں کدھر کس طرف جاؤں اول نمبر دنیا سے بچنا مشکل फिर अगर कोई दुनिया से बच जाए तो दीन के किस काम को इख्तियार करे, किस तरफ रुख करे, ये फैसला करना बाद औकात या बसा औकात मुश्किल हो जाता है। बस मैं इसी सिलसिले में एक दो गुजारिशात और चंद बातें आप हजरात की खिदमत में अर्ज कर दूं। पहली गुजारिश तो ये है कि हम आज अल्लाह पाक को गवाह बना दें, मैं भी यहां बैठा हूं, आप भी, और कुछ दिन बाद हम में से कोई भी नहीं होगा, सब कब्र के अंदर गाड़ दिए जाएंगे, अपने प्यारे खुद उठा के ले जाएंगे और काफी गहरी जमीन खोदेंगे और फिर कफन के अंदर लपेट के मुंह बंद करके रस्सियां ऊपर नीचे से बांध के लटका के कब्र में डालकर अच्छी खासी मट्टी डाल के आ जाएंगे। ये ऐसी हकीकत है जिसका ना मैं इनकार कर सकता हूं ना आप इनकार कर सकते हैं, जाना है सबको, मौत से कोई नहीं बच सकता। तो जब हमने मरना है, जब हमने इस दुनिया को छोड़ के जाना है, अपने घरों को, अपनी गाड़ियों को, अपने रिश्तेदारों को छोड़ के जाना है, तो फिर क्यों अपनी जिंदगी के औकात बर्बाद करते रहे और दुनिया के पीछे दौड़ते रहे। हमें चाहिए कि हम दुनिया की दावत का इनकार कर दें और आखिरत की तरफ पूरी तरह से मुतवज्जे हो जाए। आज दुनिया हमें बुला रही है कि ज्यादा से ज्यादा नोट बनाओ, ज्यादा से ज्यादा घर बनाओ, ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां जमा करो, ज्यादा से ज्यादा बैंक बैलेंस जमा करो, ज्यादा से ज्यादा काफिरों की तर्ज पर अपनी जिंदगी को लेकर जाओ। हमें इन सारी दावतों का इनकार करना है। आज मुसलमान माल पर सांप बन के बैठा हुआ है, यकीन करना सारी दुनिया में दानिश्वरी की बातें बहुत की जाती हैं। अगर मुसलमान सिर्फ सहाबा की तर्ज पर आ जाए और अपनी जरूरत से जायद माल पर सांप बन के ना बैठे, या सिर्फ मुसलमानों के सरमाए में से 10% माल निकालकर जिहाद की सबीलिल्लाह पे लगा दिया जाए, दुनिया में कोई सुपर पावर बाकी नहीं रहेगी, दुनिया में कोई मुसलमान मजलूम नहीं रहेगा, दुनिया में कोई मुसलमान भूखा नहीं रहेगा, दुनिया में कोई मुसलमान बहन बगैर दुपट्टे की नहीं रहेगी, और दुनिया में किसी जगह मुसलमानों को अपनी रोजी की खातिर काफिरों की एम्बेसियों के बाहर, काफिरों के सफारतखानों के बाहर जाके लाइनें नहीं लगानी पड़ेंगी। लेकिन एक तर्ज जिंदगी है कि एक लानत है जो बढ़ता चला जा रहा, एक खारिश है कि हिर्स है अंदर हर शख्स के कि किसी तरह मैं ज्यादा से ज्यादा दुनिया जमा करूं, जब मरूं तो पीछे इतना माल हो कि घर वाले मरने पर भी खुशियां मना रहे हो कि अच्छा है चला गया, पीछे हमारे लिए काफी कुछ छोड़ के चला गया है। सिर्फ घर के सिर्फ घरों में मौजूद जूते गिन लेना आज तो इतने होते हैं कि अगर अल्लाह पाक कयामत के दिन एक एक जूता सर में मारता जाए हिसाब लेने के लिए, तो हमारे लिए इतना ही काफी हो जाएगा जहन्नम में गिरने के लिए। कपड़ों के जोड़े धन गिनत, फिर अभी ये मेकअप का सामान, फिर ब्यूटी पार्लर, फिर उसके बाद अब अगला तर्ज आ गया कि नबी की शक्ल भी पसंद नहीं है, शक्ल भी यूरोप वालों की बनानी है। सुबह सुबह उठ के तरह तरह के ब्लेड, तरह तरह की क्रीमें, आफ्टर शेव क्रीमें, फिर लोशन, फिर क्या क्या। कयामत के दिन नबी खड़े होंगे और हमें हौज़े कौसर का पानी दे रहे होंगे, और हदीस में आता है, हदीस से साबित है कि नबी के चेहरे से वो खून बह रहा होगा जो जिहाद में गिरा था, और हम खड़े होंगे, हमारे मुंह पे अमरीकी आफ्टर शेव लोशन लगा हुआ होगा। आका पूछेंगे मेरी शक्ल भी तुझे पसंद नहीं थी क्या, क्या जुर्म किया था मैंने तेरा, मैंने तो तेरी खातिर रातों को उठ उठ के दुआएं मांगी थी, मैं तेरे लिए रब से कुरान लेके आया था, मैं आसमान से गया और मेराज की रात अपने लिए कुछ नहीं मांगा, सब कुछ तेरे लिए मांगता रहा, मैंने इतने तेरे लिए तेरी बख्शिश के लिए इतनी नमाजें पढ़ी कि मेरे खूबसूरत पांव में वरम आ गया, जिन पांव की खाक फरिश्ते उठाने के लिए आया करते थे, मेरी आंखों से आंसू बहते थे तो दाढ़ियां तर हो जाती थी और मेरी जुबान से एक ही लफ्ज होता था, रब्बी उम्मती, रब्बी उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्शना। जब कुर्बानी का वक्त आता था हर कोई अपने जानवर जमा कर रहा होता था, मैं एक मेंढा जमा करके हाथ उठाता था, अल्लाह उम्मत के गरीब लोगों की तरफ से पेश की कुर्बानी दे रहा हूं, मैंने तो तुम्हारी खातिर जख्म खाए थे, तुम्हें मेरी शक्ल पसंद नहीं थी, बुश ने तुम्हें क्या दिया था, टोनी ब्लेयर ने तुम्हें क्या दिया था, वाजपेयी ने तुम्हें क्या दिया था, बाल ठाकरे ने तुम्हें क्या दिया था, वो भी दाढ़ी मुंडाने पे फखर करते थे, तुम भी दाढ़ी मुंडाने पे फखर करते हो, तुम्हें पता है नबी के चेहरे पर दाढ़ी थी, नबी का चेहरा कैसा था, मगर तुमने नबी के चेहरे से अपना चेहरा बदल लिया, नबी के लिबास से अपना लिबास बदल लिया, नबी की तहजीब से अपनी तहजीब बदल ली, फिर तुम पे आसमान क्यों नहीं मुसीबतें बरसाएगा, फिर जमीन तुम पर क्यों नहीं शोले बरसाएगी, फिर खेत क्यों नहीं गल्ला देना रोक लेंगे, जब तुमने कुरान पर अमल बंद कर दिया, तुमने नबी की सीरत पे अमल बंद कर दिया, नबी की सूरत पे अमल बंद कर दिया, बताओ तो सही अगर तुम्हें खड़ा कर दिया जाए साथ एक काफिर को खड़ा कर दिया जाए, क्या दोनों में पहचान करने की कोई चीज बाकी रहती है आज। और तो और ज़हनियत भी वही है, ज़हन भी वही है, दीन की बातों को पुरानी बातें, फरसूदा बातें, मौलियों की बातें, इन मुजाहिदों ने तो बढ़ के मार मार के मरवा दिया। ये तो बड़ी बड़ी ताकतों को चैलेंज करते हैं, लड़ने के लिए कुछ है नहीं हाथ में और चैलेंज करते हैं। जो चैलेंज करते हैं वो रब के भरोसे पे करते हैं, और रब सबसे ऊंचा है, और रब के भरोसे पे चैलेंज करने वाले किसी को आज तक शिकस्त नहीं हुई है। इसलिए तो हर आदमी आज अल्लाह की नुसरत को एजेंसियों के खाते में डाल रहा है, इसलिए कि तुमने अमेरिका को खुदा समझ रखा है, तुमने इंडिया को खुदा समझ रखा है। तुम समझते हो ना कोई अमेरिका से बच सकता है, इसलिए उसामा जो बचा हुआ है वो जरूर अमेरिका से डील करके बचा होगा, मुल्ला उमर जो बचे हुए हैं वो जरूर अमेरिका से डील करके बचे, इसलिए कि तुम्हारी नजर में अमेरिका की ताकत है। तुम मेरे बारे में समझते हो कि बचा हुआ है तो इंडिया से डील करके बचा होगा, वरना इतना बड़ा इंडिया इतने कैसे अपने दुश्मन को छोड़ देगा। खुदा की कसम, मुमकिन है कल तुम कुरान के बारे में भी ऐसा कहो। कुरान वाकया जिक्र करता है, अल्लाह के नबी है, सिद्दीक अकबर है, गार के अंदर बैठे हैं, गार का मुंह खुला है, एक मछली ने जाला तना हुआ है, मक्का के 100 काफिर उस गार के ऊपर खड़े हैं, अपने पांव देखते हैं, नीचे से सिद्दीक को और नबी को उनके पांव नजर आते हैं, मगर मुशरिक उन दोनों को नहीं देख सकते हैं। क्या कहोगे कि यहां सिद्दीक अकबर की मुशरिकों से डील हो चुकी थी? गारे सौर में बचाने वाला रब कल भी मौजूद था, आज भी मौजूद है। जिस रब ने गज़वे बदर में 8 तलवारों को 1000 पर गलबा दिया था, वो रब कल भी मौजूद था, वो रब आज भी मौजूद है। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। इंटरनेट पे बैठ के काफिरों की ताकत के राग अलापने वालों, मुजाहिदीन को पागल बेवकूफ दहशतगर्द कहने वालों, कभी आयतल कुर्सी तो पढ़ लो कि मेरे रब की ताकत कितनी ज्यादा है, मेरे रब की कुव्वत कितनी ज्यादा है, मेरे रब की आजमत कितनी ज्यादा है। दुनिया में जितनी बारिश हो चुकी, जो हो रही है, जो होगी, मेरा रब उसके कतलों को भी गिनने पे कादिर है, गिन चुका है। तुम तो अभी तक आसमान का साइज मालूम नहीं कर सके, और मेरे रब के पास एक नहीं 7 आसमान है। इन आसमानों को जैसा चाहे पैदा करे। और जमीन की वक्ती हुकूमतों पे फख्र करने वालों, तुम्हारी जमीन तो इस सूरज से भी 1300 गुना छोटी है। रब के पास इस सूरज जैसे लाखों सूरज मौजूद है। आज अल्लाह की ताकत पर मुसलमान की नजर नहीं, अल्लाह की कुव्वत पर नजर नहीं है। फिर जब अखबारों में कभी अच्छी खबरें आ जाती हैं, फिर थोड़ा सा मूड अच्छा हो जाता है। आज खबर पड़ी होगी ना, सुबह एक हेलीकॉप्टर गिर गया, ये भी डील के जरिए से गिरा होगा, डील की होगी अंदर। वरना बाबा अमरीकी हेलीकॉप्टर कैसे गिर सकता है, वो तो खुदा है ना अमरीका, तो कैसे ये भी डील हुई होगी। नीचे से खुद ही हेलीकॉप्टर ने कहा होगा, उससे बात की होगी, तो खुद ही गिराया होगा, कोई साजिश होगी इसके अंदर की। अमरीका इराक में मजीद जमना चाहता होगा, इसलिए उसने अपना हर चीज में साजिश, हर चीज में रब नहीं है क्या? मेरा अल्लाह नहीं है क्या? मेरा रब मौजूद नहीं है? मैं श्रीनगर में दाखिल हुआ एयरपोर्ट से, मैंने कहा मुजाहिद पाकिस्तान में जो खबरें सुनाते हैं सारी झूठी लगती हैं। 1.5 लाख के करीब आर्मी, BSF, राष्ट्रीय राइफल, इंडियन तिब्बत फोर्स और तरह तरह के फौजी दस्ते, CRPF, जगह जगह जगह जगह जगह जगह पुलिस फौज एजेंसियां, हर चंद गज के फासले पे बैंकर। एक घर में मुझे ले गए, गली की नुक्कड़ पे बैंकर, बीच में बैंकर, उसके किनारे पे आखिरी किनारे पे बैंकर। मैंने कहा इस गली में तो कोई कटोरा लेके भी दाखिल नहीं हो सकता, चाकू लेके भी दाखिल नहीं हो सकता। अंदर जाके बैठ गया, मैंने कहा रब्बा वहां तो ये मुजाहिद कहते थे हम लाल चौक में धमाका करते हैं, हम हब्बा कदल में जाके कार्रवाई करते हैं, हम बैंकरों पे अटैक करते हैं, ये गुजरते कहां से होंगे या ये मुबालगा करते होंगे? थोड़ी देर हुई थी, मुझे सर्दी की वजह से कंबल लपेट के बैठा था, 12 मुजाहिद दाखिल हुए, चेहरों पर ईमान का नूर था, मुंह के ऊपर दाढ़ियां चमक रही थी, आंखों में शहादत की लज्जत थी, हर एक के पास कलाशनकोफ थी, 4-4 ग्रेनेड थे, वायरलेस सेट थे, बाघ के पास इससे भी बड़ी रैफलें थी। मैंने कहा जमीन से निकले हो या आसमान से उतरे हो, रस्ते में 3 बैंकर तो मैं खुद इस गली में देख के आया हो। उन्होंने कहा जी रब मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूद है, और रब अपने वजूद का इजहार मुसलमानों पे करता है कि वो मेरी कौम समझ जाओ, मेरे बंदों समझ। हम कहते हैं नहीं रब तू कुछ नहीं है। हमारे जिस आदमी को आज इंटरनेट पे उंगली रखनी आ गई है ना, वो मुफक्किर इस्लाम बना बैठा। वो कैसे लड़ोगे इनके साथ, कैसे लड़ोगे? बिल्कुल वैसे जिस तरह से ये स्टेज की तरफ आप लोग तशरीफ कम करें ना, लोग इधर मुतवज्जो थे, लोग ज्यादा हो गए, जगह तंग हो गई है, सियालकोट वालों का दिल तंग हो गया है, दुरुस्त ही पढ़ते हैं सबक। बस काफी, अब इस तरफ जाना जाना बंद रखे आप लोग, स्टेज पे बैठे हुए हजरात तवज्जो करें। میں عرض کر رہا تھا کہ آج اللہ رب العالمین کی جتنی طاقت قوت نصرت ہے، اللہ پاک کی جتنی عظمت اور سربلندی ہے، یہ مسلمانوں کے دل میں اگر بیٹھ جائے تو پھر تو انہیں بات سمجھ میں آئے گی، قرآن بھی سمجھ میں آئے گا، اپنے مسائل کا حل بھی سمجھ میں آئے گا۔ لیکن اگر یہ انٹرنیٹ کی رپورٹوں سے بیٹھ کے گھر میں چوہوں کی طرح کانپتے رہے کہ فلاں اتنا طاقتور ہے ہمیں مار دے گا، فلاں نے سخت تقریر کی ہے ہمارے شہر پہ آسمان گر جائے گا، فلاں نے یہ بات کی اب فلاں ہمیں کھا جائے گا، تو پھر ہمارے اندر سے ایمان نکل جائے گا۔ اس لیے کہ یہ زمین بت دلوں کو کبھی اپنے اوپر غلبہ نہیں دیا کرتی، وہ سر جو کافروں کے سامنے جھکنا شروع ہو جائے ان سروں میں عزت عظمت غیرت حیا کچھ بھی باقی نہیں رہا کرتا، سارا کچھ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا۔ میری گزارش کہ اب اپنی آخرت اور قبر کو یاد کرتے ہو، اس مجمع میں بیٹھے ہوئے جتنے لوگ اب تک جو گناہ کر لیے کر لیے، آج سے نیت کر لو کہ کوئی گناہ نہیں کرنا، اس دنیا ملعون کو جسے میں نے اور آپ نے چھوڑ کے چلے جانا ہے بہت جلدی بہت جلدی، چند دن، اور جب قبر کا عذاب شروع ہوگا اللہ حفاظت فرمائے، تو یہاں کا عیش و عشرت ایسے لگے گا، ایسے لگے گا جس طرح سے کوئی آدھا منٹ بھی دنیا میں ہم نے نہیں گزارا تھا۔ چھوڑ دو بے نمازی، اپنی نمازیں ٹھیک کر، اپنی شکل اسلام کے مطابق، لباس اسلام کے مطابق، چیلنج کرو ان خبیثوں کو، وہ تو منہ چراتے ہیں نا ہمارا، ہم جب جہاد کی دین کی وہ کہتے ہیں اپنی قوم کو جا کے سنبھالو، ہماری ایمبیسیوں کے باہر لائنیں لگا کے کھڑے رہتے ہیں کہ ہمیں ویزا دو، ہم نے وہاں جا کے دنیا کمانی ہے، ہمارے کتے نہلا کے ڈالر اور پاؤنڈ کماتے ہیں یہ لوگ، ہمارے پیٹرول پمپوں کے اوپر جو ہے وہ کھڑے ہو کر ہماری گاڑیوں میں پیٹرول ڈالتے ہیں، اور پاکستان آ کے کہتے ہیں کہ میں تو اتنے پی ایم لگ گیا، جا کے پرائم منسٹر لگا، کہنے پمپ میں لگایا تھی اتنے جا کے، وہاں سے آ کر یہاں فخر کرتے ہیں طرح طرح۔ آپ حیران ہوں گے کہ کینیڈا کے ایئرپورٹ پر 12,000-20,000 پاکستانی نوجوانوں نے لکھوایا کہ ہم قادیانی ہیں، اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں مانتے، ہمیں یہاں پناہ دیتا ہے، صرف چند نوٹوں کی خاطر نبی سے ناطا توڑ لیا، نبی سے رشتہ توڑ لیا۔ میں نیروبی جا رہا تھا ہوائی جہاز میں، 9 گھنٹے کی پرواز تھی، کچھ مطالعہ کر رہا تھا، ساتھ والی سیٹ پہ دیکھا ایک شخص چند نوجوانوں کو، ماشاءاللہ زیادہ سیالکوٹ اور گجرات کے نوجوان، ان کو باہر جانے کا زیادہ چسکا پڑا ہے، یاد رکھ لینا، تمہیں کوئی اور فتوا دے یا نہ دے میری بات یاد رکھ لینا، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نبی نے میری اور تمہاری شفاعت کرنی ہے، جس نبی کے ہم امتی ہیں، جو نبی جن کی وجہ سے اس کائنات کو پیدا کیا گیا، انہوں نے کہا جو کافروں کے پاس جا کر رہے گا میرا اس سے تعلق ختم، میں اس سے بری ہوں بالکل، تو جو دنیا کمانے کے لیے وہاں جا رہے ہیں اللہ کا خوف کھائے، کیوں اپنی قوم کو دلیل کرتے ہو، کیوں اپنا ناک کٹواتے ہو، کیوں اپنے آپ کو رسوا کرتے ہو، اپنے معاشرے میں رہو، اپنے گھر میں رہو، غیرت کے ساتھ کماؤ، عزت کے ساتھ جیو، کیوں جا کے کافروں کے پاؤں کے اندر جا کے گرتے ہو، اگر جانا ہے تو صرف دین کی خدمت کے لیے کافروں کے ملکوں میں جاؤ، اگر جانا ہے تو اسلام کے لیے جاؤ، کسی طرح بھی مال کمانے کے لیے مت جانا۔ ایک شخص بیٹھا تھا 5-6 نوجوانوں کو سیٹوں کے گرد لے کے انہیں قادیانیت کی دعوت دے رہا تھا کہ تم اپنے نبی کو آخری نبی نہ مانو، ہم تمہیں اس طرح نوکری دیں گے، ہم تمہیں یہ پیکج دیں گے، ہم تمہیں وہ پیکج دیں گے۔ مجھ سے گوارا نہ ہوا، میں کھڑا ہوا ان نوجوانوں کو جا کے کہنے لگا کہ یہ ملعون قادیانی تمہیں گمراہ کر رہا ہے، تمہیں رسوا کر رہا ہے، تم نے مال کی خاطر گھر چھوڑ دیا، اب کیا مال کی خاطر محمد عربی کا دامن بھی چھوڑ دو گے کیا؟ لائنیں لگی ہوئی ہیں آج، وہ کہتے ہیں ہم سے لڑنے کی باتیں بند کرنا، ذرا اس قوم کو تو سنبھالو۔ پھر جو ان میں سے وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہاں کسی اچھی پوسٹ پہ اس کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، وہ تو چاہتا ہے اب اس کی خاطر اسلام ہی بدل دیں پورا۔ جی ہمیں یہاں امریکہ میں بڑی مشکل ہوتی ہے، یہ جو پاکستان میں فلاں مولانا صاحب، فلاں حافظ صاحب، فلاں قاضی صاحب، فلاں لوگ جو بیان کرتے ہیں اس کی وجہ سے جی ہمیں یہاں بڑی تکلیف۔ تمہیں کس نے کہا تھا وہاں جا کے بیٹھے کہ تمہیں اب ہمارے بیانوں سے بھی تکلیف ہوتی ہے؟ کل جب قرآن کی آیات جہاد پر اعتراضات شروع ہوں گے تمہیں اس سے بھی تکلیف ہوگی؟ وہاں سے چند پاؤنڈ اور ڈالر یہاں کے دینی اداروں کو، دینی ٹرسٹوں کو، تنظیموں کو بھیج کے چاہتے ہیں کہ دین بدل دیا جائے، نبی کی زندگی سے غزوہ بدر نکال دیں، نبی کی زندگی سے غزوہ احد نکال دیں، قرآن میں سے سورہ انفال و برات نکال دیں، اسلام میں سے غیرت عزت حیا نکال دیں، کیا ہم اپنے اپنا سر جھکا دیں، ہم بتائیں کہ ہمارے نبی نے کوئی جنگ نہیں کی تاکہ تمہیں وہاں گوروں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے، کیا ہم جا کے بتائیں قرآن میں جہاد کی کوئی آیت نہیں ہے، کیا ہم جا کے وہاں پر کہیں کہ کشمیری مجاہدین دہشت گرد ہے، کیا ہم وہاں جا کے کہیں کہ ملا عمر اور اسامہ دہشت گرد ہے؟ نہیں، رب کعبہ کی قسم نہیں، کسی کی خاطر دین کو نہیں بدلا جائے گا، کسی کی خاطر قرآن کو نہیں بدلا جائے گا، کوئی الٹا ہو یا سیدھا ہو، کوئی اسلام کو مانے یا نہ مانے، کوئی بدنامی کرے یا عزت کرے، اسلام وہی وہی ہے جو رب نے بھیجا, اسلام وہی ہے جو قرآن میں ہے, اور اس اسلام میں جہاد بھی ہے اور اللہ کے رستے میں لڑنے کا تذکرہ بھی ہے. وقت کم ہے, مجھے بات اصل بات سمجھانے تک بھی پہنچنا ہے. ابھی میں بات کا پہلا جز لیا ہے میں نے, اس لیے نعرے آپ حضرات کم لگائیں, مہربانی کر کے مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ کے لیے یہ کوئی جلسہ عام نہیں ہے, نہ میں کسی گھر سے آیا بیٹھا ہوں نہ آپ کسی گھر سے, ایک مالک کو راضی کرنا مقصود ہے. ممکن ہے وہ میری اور آپ کی جان کا خریدار بن جائے اور ہماری گھٹیا جانیں قبول کر کے ہمیں جنت میں لے جائے. دنیا میں اسلام کو عظمت, خدا کی قسم اس کے علاوہ نہ کوئی میری نیت ہے نہ امید ہے آپ کی کوئی نیت ہوگی. اس کو جلسہ عام نہ بننے دیں, بات سمجھنے کی کوشش کریں. ایک نقطہ چھوٹا, آج کچھ لوگ کھڑے ہو گئے ہیں جن کا اسلام کے ساتھ اتنا تعلق ہے کہ ان کا خطرہ ہو گیا تھا بچپن میں, ماں باپ نے زبردستی کرا دیا, نماز کا کوئی پتہ نہیں, نبی کا کوئی پتہ نہیں ہے, دین کا, اور اپنی کھال سے باہر نکلتے ہیں. جی ہم اسلام کی وکالت کر رہے ہیں. سنو, بالکل سنو, کان کھول کے سنو. اسلام کی وکالت کرنے والوں, اسلام کو کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے. اسلام کو کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے. وکیل ملزم اور مجرم کے لیے ہوتا ہے. اسلام نہ مجرم ہے نہ ملزم ہے. وکیل کی بات کسی جج کے سامنے جا کے کی جاتی ہے. اسلام کے لیے کوئی جج نہیں بیٹھا ہوا جو کہے کہ اسلام کی یہ بات ٹھیک ہے یہ بات غلط ہے. آج کل لوگ, ایک صاحب میرے پاس آئے کہنے لگے کہ یہ دیکھیں نئی تحقیقات آئی ہے, فلاں سائنسدان نے مسواک کے بارے میں یہ اچھی بات لکھی ہے, فلاں نے داڑھی کے بارے میں یہ اچھی بات لکھی ہے, ایک سائنسدان نے لکھا ہے جی یہ پگڑی کے اندر بڑی حکمتیں ہیں, اس پگڑی کا جو شملہ پیچھے جاتا ہے اس سے ریڑھ کی ہڈی محفوظ ہوتی ہے. تو آپ کی تقریر لاکھوں لوگ سنتے ہیں, آپ یہ حقائق بیان کریں. میں نے کہا ان کاغذوں کو پیچھے کر دو, میرے سامنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کوئی بڑا ڈاکٹر ہے, نہ کوئی بڑا سائنسدان ہے, نہ کوئی بڑا مفکر ہے, نہ کوئی بڑا دانشور ہے. میں نبی کی بات کی تصدیق کے لیے ان کافروں کی بات کو لاؤں اور مجھے کیا ضرورت ہے؟ جو کچھ میرے نبی نے کہہ دیا, کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے, کسی سائنسدان کی عقل میں اترے نہ اترے, وہی درست ہے, وہی ٹھیک ہے, وہی عقل ہے, وہی اخلاق ہے, وہی دانش مندی ہے. کوئی تصدیق کرتا ہے کرتا رہے, ہم اس کی تصدیق کا کوئی خوشی نہیں مناتے, اس لیے کہ تصدیق بڑے کی چھوٹے پر ہوتی ہے, چھوٹے کی بڑے پر نہیں ہوتی. میرے نبی سے نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی بڑا ہو سکتا ہے. شروع ہو جاتے ہیں جی فلاں سائنسدان نے جی اسلام کی یہ تعریف, کل کوئی سائنسدان چار پیسے لے کے اسلام کے خلاف کوئی تحقیق کر دے پھر نبی کو چھوڑ دو گے کیا؟ کر سکتے ہیں. انڈیا نے پیسے دیے یورپ کے بعد سائنسدانوں کو کہ گوشت کھانے کے خلاف ذرا دو چار ریسرچیں ٹھوک دو اپنی. وہ گورے بیٹھ کے کمرے بند کر کے شرابیں ہاتھ میں لے کے انہوں نے جناب ادھر سے ادھر سے ادھر سے 10 جراثیم یوں تو 50 جراثیم یوں تو ایک جانور کو پالنے میں اتنا پانی یوں پلانا پڑتا ہے اتنا چارہ, رپورٹ آ گئی ہندو بغلیں بجا رہے کہ گوشت کھانا. ہندو بغلیں بجائے, ہم گوشت کھاتے تھے کھاتے ہیں کھاتے رہیں گے انشاءاللہ. نہ کسی سائنسدان کے کہنے پہ کھانا شروع کیا تھا, نہ کسی سائنسدان کے کہنے پہ کھانا بند کریں گے. آقا مدنی نے کھایا ہم نے کھایا, آقا نے کھا لیا, اب اس کے بعد کوئی کھائے یا نہ کھائے ہمیں کوئی پرواہ نہیں. بوش ہم تو تجھے نبی کے قدموں کی خاک کی مٹی کے برابر بھی نہیں سمجھ سکتا, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. میرا آقا سب کچھ. آ جاتے ہیں آج کل جی, میں نے چند کافروں کو اسلام بڑا بدنام تھا ان کے پاس, اسلام بڑا بدنام تھا یورپ میں, میں نے جا کے اسلام ان کے سامنے اچھا کر دیا. کیا اچھا کیا اسلام تم؟ کیا پھر وہ مسلمان ہو گئے؟ نہیں مسلمان تو نہیں ہوئے, ویسے اسلام سے ان کی جو بددنی تھی وہ دور ہو گئی. آپ سچ بتانا سیالکوٹ والوں, ایک کافر اسلام کے بارے میں بددنی دور کر کے کافر ہی رہے, جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا؟ جی تو پھر اس کی بددنی دور کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ گدے کو جتنا جھاڑو گے اندر سے اتنی مٹی اور نکلے گی, جتنے اچھے شیمپو سے نہا لو گدے کو بعد میں جا کے پھر جھاڑو گے پھر مٹی نکلے گی. ان کافروں کو اسلام کے بارے میں مطمئن کرو, جن خبیزوں کو منہ دھونا نہیں آتا, جن کو اپنا جسم پاک کرنا نہیں آتا, جن کو ماں بہن بیٹی کا فرق پتا نہیں ہے. ہم مسلمانوں کی تحریریں, ہم مسلمانوں کی باتوں سے انہوں نے ترقی کر لی. ہماری حکومتوں میں ایسے لوگ آ گئے جن کو صرف اپنا گھر بنانے کی فکر, اس کے انداز میں انہوں نے ہم پہ اپنے ماسٹر بٹھا دیے اور خود ترقی کرتے گئے. تیل ہمارا انہوں نے قبضے میں لے لیا تو ہم ان کی تہذیب کو اچھا سمجھے. رب کعبہ کی قسم, کافر کسی جانور سے بھی اچھا نہیں ہو سکتا. کہہ جائے کہ ہم جا کے اسلام کو اس کے سامنے پیش کریں. جا کے جس کو ماننا ہے مسلمان ہو کر مانے, جس کو مسلمان نہیں ہونا نہ اس کی ناراضی سے ہمیں کوئی ڈر ہے نہ اس کے خوش ہونے سے ہمیں کوئی خوشی ہے. آپ لوگوں کو کیا تو سیالکوٹ والوں سچ بتاؤ اسلام کو وکیلوں کی ضرورت ہے؟ اب وکیل آگے وحید الدین خان انڈیا میں، یورپ والوں ہندو و خدا کے لیے اسلام کو دہشت گردی کا مذہب نہ سمجھ، یہ جو اسامہ ہے نا یہ تو مسلمان ہی نہیں، یہ جو ملا عمر ہے اس کا تو اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے، یہ جو پاکستان میں پھر رہے ہیں جہادی لیڈر یہ تو گاڑیاں کوٹیاں اس وجہ سے ان کا جہاد ہے، اصل مسلمان تو وہ ہوتے ہیں جو تمہاری جیسی شکل اپناتے ہیں، نماز کے بالکل قریب نہیں جاتے، مرزا غالب جیسے مسلمان، مرزا غالب کی پنشن بند کر دی انگریز نے 1857 کی جنگ میں کہ تو بھی جنگ میں شریک تھا، مرزا غالب کا خط چھپا ہوا ہے خود پڑھ لینا، مرزا جی نے لکھا کہ انگریز صاحب، انگریز جناب، عزت معاف، اگر میں نے ایک نماز پڑھی ہو تو کافر ہوں اور اگر میں نے ایک دن شراب کا نالہ کیا ہو تو میں مجرم ہوں، ایک اس نے کہا ٹھیک ہے اس کی پنشن بحال، ایک نماز پڑھی ہو تو کافر ہوں میں۔ اب وہ پوچھتے ہیں کہ اچھا اسامہ، ملا عمر، یہ کشمیری مجاہد، یہ تو سارے غلط ہو گئے، اب یہ بتاؤ تمہارا نبی جو یہ 27 جنگیں لڑنے گیا ہوئے، مسجد نبی میں جاؤ حضور کے روزے پہ سلام پڑھنے کے لیے سامنے دیوار پہ لکھے نبی و سیف، یہاں تلوار والا نبی آرام فرما رہا، یہ تمہارے نبی کی تلوار، تمہارا نبی بھی دہشت گرد تھا، تمہارے نبیوں کے ناموں کی ہم نے ریسرچ کی ہے، تمہارے نبی کا ایک نام ہے کان زعوق القتال، میں ہنس مکھ بھی ہوں بہت جنگ کرنے والا بھی ہوں، تمہارا نبی جنگ جو دہشت گرد، تو پھر اب بتاؤ تمہارے نبی کے ناموں میں سے ایک نام ہے نبی الملائم، گھمسان کی جنگوں والا نبی، جن جنگوں میں جسم کے گوشت کے پرخچے اٹھ جاتے ہیں ان جنگوں والا نبی، اب بتاؤ تمہارا نبی دہشت گرد؟ نہیں نہیں وہ نام بس وہ کچھ محدثین نے جی وہ مقصد یہ نہیں، اچھا یہ تمہارا نبی بدر میں کیا کرنے گیا تھا؟ نہیں جی وہ امن مشن پہ گیا تھا، وہاں تبلیغ کرنے کے لیے گیا تھا، اچھا یہ عہد میں کیا کرنے گیا؟ وہاں تو عہد میں بس وہ اترا تھا، مشرکین آ گئے تھے ادھر سے، یہ گئے تھے مذاکرات، وہاں ڈیلنگ تھی، تھوڑی ڈیل تھی، کہا یہ ڈیل تھی تو 70 لاشیں حمزہ کے 17 ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، تمہارے نبی کے دانت مبارک شہید ہو گئے، تمہارے نبی کے سر پہ یہ ڈیلنگ میں معاہدے میں یہ کیا کسی ڈنر کے دوران پلیٹیں چل گئی تھی، یہ تمہارا نبی مکہ میں داخل ہو رہا ہے اور ہاتھ میں تلوار لے کے سر پہ جنگی ٹوپی پہن کے جا رہا ہے، تمہارا نبی دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، کپڑوں کے 2 جوڑے ہیں صرف اور 11 تلواریں اپنی وراثت میں چھوڑ کے جا رہا ہے، اور تمہارے نبی کا دنیا سے پردہ کرتے وقت نبی کے دروازے پر جو جھنڈا لگا ہوا وہ اسامہ کا جھنڈا تھا، کیونکہ حضور نے آخری لشکر اسامہ کی قیادت میں روانہ کیا تھا، تمہارے نبی نے 55 مرتبہ اپنے صحابہ کو جنگ کرنے کے لیے بھیجا، تمہارے نبی کے زمانے میں 700 سے زائد کافر قتل ہوئے جن میں سے 600 بنی قریظہ والوں کو ذبح کیا گیا، تمہارے نبی نے گوریلا کاروائیوں کا دنیا میں پہلی مرتبہ آغاز کیا، خالد بن سفیان حضری کو قتل کرنے کے لیے انیس کو بھیجا تھا، اسما یہودیہ کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا، کعب بن اشرف یہودی کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا، پھر تمہارے نبی کا خلیفہ صدیق اکبر آ گیا، اس نے پہلے دن اپنے منبر پہ کھڑے ہو کے اعلان کر دیا ماں تارے کا قوم الجہاد الا عمہم اللہ بالعذاب، جو لوگ جہاد چھوڑیں گے خدا انہیں ذلیل و رسوا کر دے گا، پھر تمہارے ابو بکر صدیق کا ایک لشکر مسلم قذاب سے لڑنے جا رہا تھا، ایک لشکر سجاد لڑنے جا رہا تھا، ایک لشکر روم کی طرف جا رہا تھا، صدیق کے دو سال اقتدار میں جنگیں ہوتی رہی، پھر فاروق اعظم آ گئے، اس نے نہ روم چھوڑا نہ قیصر چھوڑا نہ کسرا چھوڑا، پہاڑوں کو للکارا، سمندروں کو للکارا اور روم کی طاقت کو ختم کر کے رکھ دیا، قیصر و کسرا کی سلطنت کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا، پھر تمہارے نبی کا تیسرا خلیفہ، تمہارے نبی کی 2 بیٹیوں کا خاوند، تمہارے نبی کا داماد عثمان بن نورین آیا، 12 سال آرام سے نہیں بیٹھا، افریقہ میں فوجیں داخل کر دی اس نے، ادھر ماوراء النہر کے علاقے میں قتیبہ بن مسلم بحالی اور ان لوگوں کے لشکر پہلے سے وہاں پہنچ گئے، پھر تمہارے علی المرتضی آئے انہوں نے تلوار نہیں رکھی، پھر حسن آئے انہوں نے تلوار نہیں رکھی، پھر معاویہ آئے انہوں نے تلوار نہیں رکھی، تو اس زمانے کے دہشت گردوں کو دہشت گرد کہنے سے کیا ہوگا؟ تمہارا نبی بھی دہشت گرد، تمہارا صدیق بھی دہشت گرد، تمہارا فاروق بھی دہشت گرد، تمہارا عثمان بھی دہشت گرد، تمہارا علی بھی دہشت گرد، تمہارا حسن بھی دہشت گرد، تمہارا معاویہ بھی دہشت گرد، تمہارا صلاح الدین ایوبی بھی دہشت گرد، تمہارا طارق بن زیاد بھی دہشت گرد، تمہارا موسیٰ بن نصیر بھی دہشت گرد، تمہارا نور الدین تنگی بھی دہشت گرد، یہاں تک کہ شاملی کے میدان میں لڑنے والے تمہارے علماء یہ سارے کے سارے دہشت گرد، افغانستان کے سارے مجاہد دہشت گرد، تمہاری تاریخ تو دہشت سے بھری ہے، پھر وحید الدین خان جواب دیتا ہے یہ سارا غلط لڑائیاں ہوتی رہی، ہم تو لڑائی کے مخالف ہیں، وہ قرآن لا کے رکھتے ہیں، سورہ بقرہ میں جہاد، سورہ آل عمران میں جہاد، سورہ نساء میں جہاد، سورہ مائدہ میں جہاد، اور پھر سورہ انفال میں جہاد، سورہ برات میں جہاد، سورہ فتح میں جہاد، سورہ ممتحنہ میں جہاد، سورہ نصر میں جہاد، سورہ عادیات میں جہاد، سورہ فتح میں جہاد، دیکھو قرآن میں مجاہد کے گھوڑے کا تذکرہ، مجاہد کی تلوار کا تذکرہ، مجاہد کے اسلحے کا تذکرہ، مجاہد کی نماز کا تذکرہ، مجاہد کے روزے کا تذکرہ، مجاہد پہ مال خرچ کرنے کی فضیلت کا تذکرہ، مجاہد کے قتل کرنے کا تذکرہ، مجاہد کے قتل ہونے کا تذکرہ، مجاہد کے میدان میں بڑھنے کا تذکرہ، مجاہد کے فتح کرنے کا تذکرہ، شکست کھانے کا تذکرہ، فرشتوں کے اترنے کا تذکرہ، رب کے لڑنے کا تذکرہ، مجاہد کے بھوک کا تذکرہ، مجاہد کی پیاس کا تذکرہ، مجاہد کی تھکاوٹ کا تذکرہ، مجاہد کے ساتھ اللہ کی جہاد کی فرضیت کا تذکرہ، جہاد کے آداب کا تذکرہ، جہاد کی شرائط کا تذکرہ، اور آخر میں اس بات کا تذکرہ کہ بندہ زمین پہ لڑتا ہے اللہ بھی اس کے ساتھ میدان میں لڑ رہا ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے نام کے ناطے اگر لڑنا دہشت گردی ہے، قرآن میں اللہ کہتا ہے میں لڑتا ہوں، تو دہشت گرد پہلا کون بن جائے گا؟ نعوذ باللہ، میرے ذمہ ہے قرآن سے ثابت کرنا۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، لاشیں پڑی ہوئی ہیں بدر میں، ابو جہل مردار کی لاش پڑی ہے اور لوگوں کی لاشیں پڑی ہیں، آسمان سے رب کہہ رہا ہے تم نے نہیں مارا، میں نے قتل کیا ہے۔ جہاد کو گالی دینے والے، جہاد کے خلاف سازشیں کرنے والے، سب سے پہلے تو میرے رب کا دشمن ہے۔ دوسرے نمبر پہ آگے نبی، قرآن کہتا ہے نبی خود لڑتے ہیں، ذرا کاٹ لینا پرچہ، ہمارے یار تو بیٹھے ہوں گے پرچہ کاٹنے والے۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، اور حضرت داؤد نے خود قتل کیا جالوت کو، اور داؤد نبی تھے، بہت اونچے نبی تھے۔ اس کے حاشیے میں مفسرین نے لکھا ہے پاگل اور نادان لوگ کہتے ہیں کہ لڑائی نبیوں کا کام نہیں ہے، اور جبھی تو میدان میں ایسا لڑتے ہیں کوئی لڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ ہم رب کے غلام ہیں۔ دنیا کی امریکہ کی آرمی امریکہ کے لیے لڑے گی، افغانستان کی فوج افغانستان کے لیے لڑے گی، جو رب کے ہیں وہ رب کی خاطر لڑیں گے، اور پھر رب ان کے چلنے میں برکت، ہواؤں کو ان کے تابع، سمندروں کو ان کے تابع، پہاڑوں کو ان کے تابع کر دے گا، اور پھر کہے گا کہ تمہارے خون کو بھی میں نے معطر کر دیا۔ انبیاء کی لڑائی، چلو یہ تو ایک نبی کی ثابت ہوئی، اور نبی بھی لڑے، کہا نبی بھی لڑے ولی بھی لڑے۔ وَقَائِيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور بہت سارے نبیوں کے ساتھ مل کر بہت سارے ولیوں نے جہاد کیا۔ ولی وہ ہوتا ہے جو لڑتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو رب سے پیار کرتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو شہادت کی دعائیں کرتا ہے، جو موت سے ڈرتا ہو وہ رب کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ یہودیوں نے کہا تھا ہم اللہ کے ولی ہیں، اللہ نے کہا فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے دعوے ولایت میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، ہر عاشق معشوق سے ملنا چاہتا ہے، ہر محب محبوب سے ملنا چاہتا ہے، تم رب کے پیارے ہو تو پھر مر کے رب کے پاس ہی تو جاؤ گے، کرو تمنا۔ قرآن کہتا ہے ولی یتمنونہ ابدا، یہودی کبھی موت کی شہادت کی تمنا نہیں کر سکتا، تو جو یہودیوں کی طرز پہ ہو وہ رب کا ولی بن سکتا ہے کیا؟ ہمارے یہاں ولی وہ ہوتا ہے شو کرے تو بس، ہاتھ دیکھے پھر بتائے تمہاری یہ لکیر شادی کی ہے، یہ فلاں کی ہے، اب کسی کا ہاتھ ہی کٹ گیا اس کی لکیریں کہاں گئی، ہاتھ ہی نہ ہو جس آدمی کا اس کی قسمت کہاں لکھی ہوئی ہوتی ہے، پوچھا آپ نے کبھی کسی نجومی سے؟ پھر بعض دفعہ ہاتھ پہ چھالا پڑ جاتا ہے، وہ چھالا خراب ہو جاتا ہے، لکیر بدل جاتی ہے، اب قسمت تبدیل ہو گئی کیا اس کی؟ ہر آدمی ہاتھ لے کے یار ذرا میری قسمت، میں نے لوگوں کو چیلنج کیا اور میں تمہیں قرآن سے قسمت بتاتا ہوں، اس لیے کہ اس قرآن میں ہر شخص کا تذکرہ موجود ہے، اس قرآن میں ہر شخص کا تذکرہ موجود ہے۔ تم میں سے جو شخص اپنی قسمت معلوم کرنا چاہے، اپنا تذکرہ معلوم کرنا چاہے، تو وہ قرآن کو آ کے دیکھے، قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہوگا، مت دھوکے میں پڑھو۔ دیکھو اللہ لڑ رہا ہے کہ نہیں لڑ رہا، ولی لڑ رہے ہیں کہ نہیں لڑ رہے، نبی لڑ رہے ہیں کہ نہیں لڑ رہے، قرآن کہتے ہیں فرشتے بھی لڑتے ہیں، تو پہلے نمبر پہ اللہ، پھر فرشتے، پھر نبی، پھر ولی، سب دہشت گرد۔ اب ہمارے مفکر کیا جواب دیں گے جا کے؟ بیچارے بڑے شرمندہ ہوں گے وہاں جا کے کافروں کے سامنے، تم کافروں کے سامنے جا کے کہو اسلام سچا ہے، تمہیں کافروں کے پاس جانا چاہتے ہو تو ان جیسے کپڑے پہن کے سر جھکا کے مت جاؤ، حضرت صحابہ کرام کی طرح، صحابہ کرام کی طرح جانا سیکھو۔ کیسر کترا کے دربار میں سے وفد بھیجا گیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ اپنا کوئی نمائندہ بھیج دو جو ہم سے آ کر بات کر سکے۔ انہوں نے کہا یہ 30,000 کا لشکر ہے، ان میں سے جس کو لے جانا چاہو لے جاؤ، جس کو لے جانا چاہو لے جاؤ۔ انہوں نے سوچا کسی بیوقوف پاگل کو لے جائیں گے، مسلمانوں کو بدنام رسوا کرے گا، بادشاہ کے سامنے ہماری دھاک بیٹھ جائے گی۔ دیکھا ایک شخص کھڑے ہیں، لنگی باندھی ہوئی ہے، اس لنگی پہ پیوند لگے ہوئے ہیں، کرتا پہنا ہوا ہے، جگہ جگہ چمڑے کے پیوند لگے ہوئے ہیں، تلوار لٹکائی ہوئی ہے، تلوار کے دستے کے اوپر کپڑا بندھا ہوا ہے، دستہ بھی سلامت نہیں ہے، لنگی کا ایک حصہ تھوڑا اوپر ہے، دوسرا حصہ تھوڑا نیچے ہے، ہاتھ یہاں تک جو ہے کوہنی تک چارے میں بھرے ہوئے ہیں، اپنے گھوڑے کا چارہ بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی اس آدمی کو بھیج دو، یہ ہمارے بادشاہ سے کریں گے. صحابہ نے نعرہ لگایا کہ تم نے تو بڑا ذہین آدمی چنا ہے, یہ تو عامر بن ربیع رضی اللہ عنہ ہے. فوراً اپنا گدھا تیار کیا اور اس گدھے پہ تیار کر کے ایک ساتھی سے نیزہ لیا اور بادشاہ کے دربار میں پہنچے. انہوں نے کہا گدھا باہر بندھے گا, فرمایا گدھا اندر جائے گا. انہوں نے کہا اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. کہا ہم خود نہیں آئے, ہمیں بادشاہ نے بلایا ہے. اگر بادشاہ ملنا چاہتا ہے ہم سے ویسے ملے جیسے ہم آنا چاہیں گے, اگر نہیں ملنا چاہتا ہم واپس جا رہے ہیں. بادشاہ کو خبر ہوئی کہ گدھے کو بھی اندر آنے دو. اس زمانے کے کافروں سے شرمندہ ہو کے آنے والوں, صحابہ کا گدھا بھی تم سے اچھا تھا. ٹھیک ہو کہ ہمیں بھی وہاں بڑی شرم آتی ہے. وہ کہتے ہیں تمہارے ملک میں بڑی فرقہ واریت ہے. امریکہ تو بڑا پاک ملک ہے, وہاں فرقہ واریت نہیں ہے. کوئی گیا امریکہ آپ میں سے؟ گورے کالوں کو مار رہے ہیں, کالے گوروں کو مار رہے ہیں, ایک ایک ڈالر پہ قتل ہو رہے ہیں, لڑکیوں کے پیچھے قتل. ایک ہی گرل فرینڈ کے یہاں تین آدمی کی لائن لگی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں پہلے تو, کہتا ہے پہلے میں, پھر ایک دوسرے کو مار. ایسے بے حیا لوگوں کے پاس جا کے تم مسلمان شرمندہ ہو کے آتے. دنیا میں سب سے زیادہ قتل ان کے ہاں ہوتے ہیں, دنیا میں سب سے زیادہ آلودگی ان کے ہاں پیدا ہوتی ہے, دنیا میں سب سے زیادہ گند ان کے ہاں ہے, دنیا میں سب سے زیادہ ریپ اور زنا بالجبر ان کے ہاں ہے, دنیا میں سب سے زیادہ بے غیرتی بے حیائی ان کے ہاں ہے. ہمارا معاشرہ اچھا ہے ان سے, ہمارا معاشرہ بہتر ہے. یہاں تو لوگ اپنی بری ماں کو بعض دفعہ عزت سے رکھتے ہیں, تم تو اپنے بڑے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کراتے ہو جاتے ہیں. کیا ہے تمہاری تہذیب؟ ہمارے یہاں تو گھر میں دادی بھی بیٹھی ہوتی ہے, سفر پہ جانے سے پہلے اس کے پاؤں کو ہاتھ لگا کے آتے ہیں, پاؤں چھو کے آتے ہیں. تمہارے یہاں کسی دادی کو ایسی قدر ہے؟ جب تک چمکیلی تھی کسی کی گرل فرینڈ بن سکتی تھی, ساری دنیا کے گھر پہ ہجوم تھا. جب تھوڑی سی ریٹائر ہوئی تو تم نے بھی ریٹائر کر دیا اس کو, اب اس کے ٹائر بھی نہیں بدل سکتے ہو تم. ہمارے یہاں تو بوڑھا ہوتا جاتا ہے, قدر بڑھتی جاتی ہے, عزت بڑھتی جاتی ہے, سوائے ان دیمک زدہ گھروں کے جنہوں نے اپنی بچوں اور بچیوں کو انگریز بنا دیا. وہاں بابوں کی قدر نہیں ہے, وہاں بہو کو اپنے خاوند سسر کی کھانسی بری لگتی ہے, مگر جن گھروں میں ابھی قرآن کی شمع جل رہی ہے وہاں بابا بابا ہے. پھر تو اس کی اجازت کے بغیر کوئی چیز ہل نہیں سکتی ہے وہاں پر. یہ ہمارے حکمران وہاں شرم, بڑی شرم آتی تھی وہاں جا کے, بڑی شرم. وہ گدھا بھی اچھا تھا, وہ بھی اندر بغیر شرم کے چلا گیا. تم بھی چلے جایا کر, تمہارے تم قرآن والے لوگ ہو, تمہیں شرم نہیں آنی چاہیے. تمہاری قوم زندہ قوم ہے. پاکستان خدا کی قسم ایسا ملک ہے, دنیا میں اس ملک کی مثال نہیں ہے کہیں. ہم پاکستانی لوگ افغانستان میں گھسے, ساری دنیا چیختی رہی کہ کر سکا حملہ یہاں, اور رشیا کی گردن دبوچ کے دم لیا اللہ کے فضل و کرم سے. ہم دنیا کی ہر جگہ ہم نے کھلے عام جو کچھ کرنا تھا کیا. ہم نے کشمیر کی تاریخ کا ساتھ دیا ہے. ایک طرف 9,000-10,000 مجاہدین اور ایک طرف 7,00,000 آرمی ہے. آؤ دنیا کے کسی چھوٹے شجاع دلے جوان شریف, کسی سیال کوٹ کی زمین نے خالد جیسا جوان دیکھا ہے جو کوٹ بلوال کی جیل کو ایسے توڑ کے نکلا؟ آپ یقین کریں اس کے فرار کے بعد اس کا کیس میرے سر ڈال دیا تھا انہوں نے کہ اس کا مرید تھا, اتنے بھگایا ہوگا انہیں. مجھے تنگ کرتے تھے روزانہ آ کے کہ آپ سے پڑھتا تھا قرآن, آپ سے آپ نے بھگایا ہوگا. آپ یقین کریں بلیک کیٹ کمانڈوز لائے اور ان سے کہا کہ تم اس دیوار کو کراس کرو کسی طرح سے. ان میں سے تین ایک دوسرے کے اوپر چڑھ گئے اور کہا کہ سر یہ دیوار کراس نہیں ہوئی, یہ خالد نے اس مولوی کے ذریعے سے میرا نام کہا, اندر سے خریدا ہے سپریڈینٹ کو اور یہ گیٹ سے نکلا ہے. اس دیوار کو کراس کرنا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے. اور خالد اسی دیوار کو کراس کر کے آیا تھا, مجھے پتا, اسی دیوار کو کراس. شہید ہو گئے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی اس جیسا مجاہد بنا دے. قرآن میں نے کہا خالد صاحب آپ اتنے بڑے مجاہد ہو, قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتے ہو. بس ایک جملہ کہہ رہا تھا کہ جھڑپ, ایسے رو رہا تھا جس طرح مچھلی کو پانی سے باہر پھینک دے. میں نے کہا اگر آقا مدنی نے پوچھ لیا کہ خالد قرآن پڑھنا بھی نہیں سیکھا, بڑی اے بی سی ڈی تھی, بڑی انگریزیاں تھی, میرے قرآن سے ہی تمہیں نفرت. آپ یقین کرو صبح صبح کمبل اوڑھ کے آتے تھے اور میں نے 6 منٹ رکھے ہوئے تھے تجوید پڑھانے کے لیے. جیل والے ساتھی لائن میں بیٹھ جاتے, 6-6 منٹ آتے, میں ان کو پڑھاتا جاتا. خالد صاحب 7 گھنٹے بیٹھ کے ایک ایک آیت پڑھتا تھا رو رو کے کہ اللہ قرآن. بلاخر قرآن ٹھیک ہو گیا. پاکستانی قوم بہت اونچی قوم, پاکستانی بہت بہادر ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی کوئی بہادر لوگ دے دے. شرمندہ ہو کے آ رہے ہیں جی, ہر کوئی شرم سار, ہر کوئی شرم. ہمیں جی بڑی شرم آتی ہے, ہمیں کہتے ہیں تم لوگوں کی وجہ سے بڑی شرم آتی ہے. اب ہم لوگ اس قابل ہیں, ہم پہ شرم کرے گا کوئی جان؟ میرے محترم دوستو, رمضان المبارک کے اس مقدس وقت میں, تراویح کا وقت قریب ہو رہا ہے, میں بات کو کچھ رخ پہ لا رہا ہوں جو دوسرا حصہ ہے میری بات کا. پہلی گزارش تو یہ کہ آج سے دنیا میں سے جانے کی تیاری کر کے اپنے آپ کو پکا دیندار مسلمان بنا جا بنا لیں گے انشاءاللہ. ہر گناہ سے پکی توبہ ہے انشاءاللہ, پکی توبہ ہے. اب چہروں پہ داڑیاں, نمازیں اور آنکھوں میں حیا, سامنے سے کوئی مسلمان لڑکی آ جائے آنکھ نیچے ہو جانی چاہیے. تم آدھا سیکنڈ جو اپنی آنکھ کو اس گناہ سے بچاؤ گے اللہ اس کے بدلے کروڑوں سال حوریں تمہاری گود میں دے گا. یہ جو آخرت میں جو کچھ ملنا ہے وہ دنیا کے مجاہدوں کا بدلہ ہے. لڑکی دیکھ کر جو لذت حاصل کرنی تھی وہ نہیں کی, اللہ نے اس آدھے سیکنڈ کے بدلے کروڑوں سال حوروں کی رفاقت لکھ دی. ابھی سارا دن پیاس لگی ہوگی, پانی نہیں پیا تھا, اب نہیں پیا تو جنگل کا جنت کا سلسبیل و زنجبیل ملے گا, شرابن تہورا ملے گی, انبیاء کے ساتھ بیٹھ کے دور چلیں گے, جام چلیں گے. یہاں کی بھوک وہاں جا کے فائدہ دے گی, یہاں کی پاک دامنی وہاں فائدہ دے گی, یہاں کی جرت بہادری وہاں فائدہ دے گی, یہاں کی تکلیفیں وہاں فائدہ دیں گی. اس لیے نبیوں کو بھی تکلیفیں آئیں, ولیوں کو بھی تکلیفیں آئیں. کوئی اپنی تکلیفیں دور کرانے کے لیے رب سے کٹا نہیں کہ بتوں کے سامنے جا کے جھک گیا ہو کہ میری تکلیف ختم کر دو. نہیں, تکلیف آ گئی, اللہ اس تکلیف کا بدلہ آخرت میں مجھے دے دینا. اس لیے مسلمان جو تکلیفیں دور کرانے کے لیے ہر وقت شرک کفر کرتے رہتے ہیں اپنے آپ کو بچائیں. اب آپ دین میں آ گئے, کوئی کہے گا میری طرف آ جاؤ, کوئی میری طرف آ جاؤ. مسلمانوں کی بد نصیبی ہے کہ پہلے بیچاروں کی کم از کم زکات تو صحیح جگہ لگ جاتی تھی زکات. اب جب اللہ کسی قوم سے ناراض ہو جاتا ہے تو اس کے صدقات کو بھی قبول نہیں کرتا. اللہ کو کسی کی زکات کی کیا ضرورت. اب میں نے سارا رستہ بینر دیکھے ہیں پورے پاکستان میں کہ ہت پتالوں کی تعمیر کے لیے زکات دے دو. کہیں کہیں فنکار بیٹھا ہے, کہیں کو موسیقار بیٹھا ہے, کہیں کوئی طوائف بیٹھی ہے, کہیں کوئی کرکٹر صاحب بیٹھے ہیں. اب ماشاءاللہ پہلے جو ایک کام ہو جاتا تھا آسانی سے کہ زکات تو اللہ لے لیتا تھا, پیچھے مال کی حفاظت ہو جاتی تھی. کیا زکات کے مال سے ہسپتال کی عمارت بنانا جائز ہے؟ پوچھ لو جا کے کسی مفتی. بد نصیبی, دین کے نام پہ ایسے دعوے. میں آپ کو ایک رستہ بتاتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت حق پر قائم رہے گی, حق پر قائم رہے گی. ہر کوئی خود کو حق پہ کہتا رہے گا مگر حق پہ وہ ہوگا جسے نبی نے حق پہ کہہ دیا. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رستے میں لڑنے والے ہیں, جو کسی ملامت والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. یہ لوگ حق پر ہیں. اور اسی جماعت کا آخری حصہ دجال کے ساتھ جنگ کرے گا اور دجال سے لڑائی کرے گا حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کے. تو معلوم ہوا, اور قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے جہاد پر 484 سے زائد آیات میں فریضہ جہاد کو بیان کیا. پانچ فرض ہیں مسلمانوں پہ, نماز یہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان کی, روزہ یہ بھی قرآن میں, حج یہ بھی قرآن میں, زکات یہ بھی قرآن میں, اور جہاد یہ بھی قرآن میں. جس طرح نماز روزہ حج زکات فرض ہے اسی طرح جہاد بھی فرض ہے. نماز روزے کا کوئی انکار کر دے کہ یہ اسلام میں نہیں ہے وہ مسلمان رہے گا, کافر ہو جائے گا. اسی طرح جو جہاد کا انکار کر دے کہ جہاد ختم وہ کافر ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرق کی طرف سے کچھ لوگ اٹھیں گے اور کہیں گے اب جہاد کا زمانہ نہیں رہا, اب جہاد کا وقت نہیں رہا, جہاد بند, قتال بند. فرمایا یہ لوگ جہنم کا ایندھن جا کے بنیں گے. اور جو لوگ جہاد کے ساتھ ہوں گے یہ لوگ حق پر ہوں گے, یہ لوگ سچے ہوں گے, اور ان لوگوں کو اللہ پاک اپنے دین کے ساتھ قائم رکھے گا اور دین کو ان کے ساتھ قائم رکھے گا. خود سوچو, جو لوگ اللہ کے لیے قربانی دینے والے ہیں, اللہ کے لیے سب کچھ لٹانے والے ہیں, ان کے برابر کوئی ہو سکتا ہے بھلا؟ جو لوگ اللہ کے لیے میدانوں میں نکل کے دنیا کے کفر کو چیلنج کرنے والے ہیں کیا ان کے برابر کوئی ہو سکتا ہے جا کے؟ نہیں ہو سکتا. باقی ایک دھوکہ ہے مسلمانوں کو, وہ سمجھتے ہیں کہ فلاں چیز بھی جہاد ہے, ہسپتال پر آنا بھی جہاد, غریبوں کو کھانا کھلانا بھی جہاد, یہ بھی جہاد وہ بھی جہاد. یاد رکھنا یہ سب مرزا قادیانی کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. جہاد اصلی جہاد اللہ کے رستے میں لڑنے کو کہتے ہیں. اگر گھر بیٹھ کے جہاد ہو سکتا اللہ اپنے نبی کو زخمی کرانے کے لیے غزوہ احد میں لے کر نہ جاتا. اگر دین سیکھنے سکھانے سے جہاد ادا ہو جاتا تو نبی مدینہ کی گلیوں میں دین نہیں سکھاتے تھے, نبی مدینہ کے ممبر و محراب پہ دین نہیں سکھاتے تھے, نبی صفا کے چبوترے پہ بیٹھ کے لوگوں کو دین اور روحانیت کی تعلیم نہیں دیتے تھے. معلوم ہوا کہ یہ اور کام ہے اور میدان جہاد میں جا کے لڑنا اور کام ہے. نبی نے وہ بھی کیا اور وہ بھی کیا, ہمیں بھی سارے کام کرنے پڑیں گے. جو گھر بیٹھ کے کہے کہ میں بڑا جہاد کر رہا ہوں وہ نبی کو گالی دیتا ہے کہ نبی تیرا جہاد چھوٹا جہاد اور میرا جہاد بڑا جہاد. ایسا ہو سکتا ہے بھلا؟ نبی زخمی کرے ہم کہیں تیرا نبی تیرا جہاد چھوٹا جہاد اور میں جو گھر بیٹھ کے برگر کھا رہا ہوں یہ بڑا جہاد ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے. ایک ہی رستہ سچ کا رستہ ہے. جس جماعت کے پاس دین کا علم ہوگا اور جس جماعت کے اندر اللہ کے رستے میں لڑنے والی بات ہوگی یہ جماعت حق ہے, سچ ہے, اللہ اس جماعت کا خریدار ہے. ان لوگوں کی شفاعت کو اللہ قبول فرمائے گا. زمین پہ دین انہی کے ساتھ قائم رہے گا اور یہ دین کے ساتھ قائم رہیں گے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں خدا کے لیے پکے مجاہد بن جاؤ, اپنی زندگیاں برباد مت کرو. موت اپنے وقت پر آئے گی, کسی بزدل کی موت نہ ٹلی ہے نہ کسی بہادر کی موت وقت سے پہلے آئی ہے. ساری دنیا مل کے مارنا چاہے رب بچانا چاہے کوئی نہیں مار سکتا, ساری دنیا مل کے بچانا چاہے رب مارنا چاہے تو کوئی نہیں مار سکتا. جو رات قبر میں لکھی ہے باہر نہیں آ سکتی, جو باہر لکھی ہے قبر میں نہیں آ سکتی. جب موت کا وقت مقرر ہے پھر کیوں گردن جھکا کے دیے, پھر کیوں سر جھکا کے دیے, پھر کیوں کافروں سے سودے کریں, پھر کیوں نہ ہم اسلام کی غیرت کا جھنڈا اٹھائیں جس طرح ماضی میں ہمارے بڑوں نے اٹھایا تھا اور اللہ پاک نے ان کی قبروں کو روشن فرما دیا تھا. تو آپ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ سارے لوگ آج جہاد کے ساتھ پکی یاری کریں. جہاد فرض ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کی کتنی آیتوں میں آیا ہے؟ 484 آیتیں میرے ذمے ہیں, میں کھول کے دکھا دیتا ہوں. آپ نماز کے لیے اتنی آیتیں دکھا دو نہیں دکھا سکتے. حج کے لیے نماز بہت اونچی چیز ہے, یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز چھوڑ دو خدا نہ خواستہ, نماز کے بغیر تو دین ہی نہیں رہتا. لیکن آیتیں جہاد کی زیادہ ہیں, لیکن جہاد مشکل ہے. کسی کا بچہ جا رہا ہو نا برطانیہ امریکہ, ماں سرخ کپڑے پہن کے کھانا بانٹ رہی ہوتی ہے, بابا جی دیکھ بانٹ رہے ہوتے ہیں, اور کسی کا بیٹا جہاد میں چلا جائے تو بوٹھا سوج جاتا ہے. آ کے جی وہ مرن چلا گیا, جا کے مرڑ تو ہو گیا جا برطانیہ گیا, جا کے کسی گوری سے پیرے سے مرے گا جا کے. اور یہ جو اللہ کے رستے میں گیا یہ تو زندہ ہونے گیا, یہ تو شہید بھی ہوگا. تو رب قرآن میں کہے گا کہ اسے مردہ مت کہو یہ زندہ ہے, اسے مردہ مت کہو یہ زندہ ہے. اس لیے میرے بھائیو ذہن بدلو اپنا, خدا کے لیے مجاہد بیچارے تھوڑے سے دھکے کھاتے پھرتے ہیں, کبھی حکومتوں کے دھکے, کبھی اپنوں کے دھکے, کبھی ہمارے فلسفی ہیں. جو آدمی ذرا سا دین کا کام کرنے نکلا ہے فوراً وہ ایجنسیوں کا ڈاؤٹ بن جاتا ہے, ان کے دھکے, کبھی کس کے دھکے. خدا کے لیے آ جاؤ, تم بھی مجاہد بن جاؤ. نبی خالی میرا نہیں تھا تمہارا بھی تھا, جو زخم آقا کو لگے تھے اس کا درد میرے دل میں کیوں ہے, تمہارے دل میں بھی پیدا ہونا چاہیے. آقا نے جو کہا کہ میری قوم والوں اٹھو جہاد پر, جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے, خالی ان چند لوگوں کو تو نہیں کہا, آپ کو بھی تو کہا ہے. کیوں نہیں آخر آپ لوگ جہاد کی طرف آتے؟ اتنا جہاد سے دوری ہے, نہ جہاد کے معنی آتے ہیں, نہ جہاد کی شرطیں آتی ہیں. پوچھتے پھرتے جی زکات لگتی ہے جہاد میں کیا؟ حالانکہ قرآن میں جتنا خرچ کرنے کا جہاد پہ حکم ہے کسی چیز پہ اتنا حکم نہیں ہے. نبی نے جہاد کی خاطر خود جھولی پھیلا کے چندہ کیا اور سب کچھ کیا, مگر ہم ہر چیز میں سیاست, ہر چیز کے اندر دوسری باتیں. مجاہدین آپ کے اموال میں بالکل خیانت نہیں کرتے, یاد رکھنا. خیانت کرنے والے ہوں گے کچھ اگر ہوں گے, اور ہر جگہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہم اپنے ہاتھ اللہ کے حضور پیش کر کے بتا سکتے ہیں کہ ان ہاتھوں پہ مجاہدین کے چندے کی کوئی میل نہیں لگی ہے, الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ جو دین کا کام کرنے والے ہیں ان کو خود روزی عطا فرما دیتا ہے, خود روزی. ہم نے کبھی چندے کا مال استعمال نہیں کیا, نہ آئندہ کرنے کا انشاءاللہ ارادہ ہے. آپ لوگ پوری بصیرت کے ساتھ آ جاؤ جہاد میں, خود آ کے شامل ہو جاؤ, خود آ کے اس فریضے کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ تاکہ دنیا کے کافروں کو جواب مل جائے. ابھی آذانیں ہو رہی ہیں, میرے خیال میں نماز کا وقت یہاں ہو رہا ہوگا, اس لیے اپنی بات میں ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.